En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Liberal Alliances Ole Birk Olesen stillede for nylig i Berlingske Enhedslistens nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Pelle Dragsted, 5 spørgsmål om, hvordan Dragsted vil udmønte ambitionerne om mere økonomisk lighed på det velhavende Frederiksberg, og øvrigt også i resten af samfundet. De to herrer, de mødes til debat her til sidst i den her første time. Velkommen til. Lidt forsinket, det skal vi beklage, der var lidt tekniske problemer, men jeg hedder i hvert fald Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også vende en ualmindelig uge på den hjemlige politiske scene, når vi går i gang med bamsesnakken. Og det er spionskandalen, de heftige træfninger i Dansk Folkeparti. Ja, og er der bamser i det? Måske. Det finder vi i hvert fald ud af, når vi tager hul på det om godt 20 minutter, eller måske 15, det ved jeg ikke. I lytter er som altid meget velkommen til at nominere kandidater, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her kan I også kommentere og stille spørgsmål. Vi har hele 2 debatter i dag, og nu tager vi så fat på den første. Den handler om en eventuel kommende sundhedsreform. Det er i hvert fald noget, som oppositionen længe har efterlyst, men som regeringen har udskudt, blandt andet med henvisning til coronakrisen. Men nu går den ikke længere. I går var der forespørgselsdebat, og nu tager vi den også her, kan man sige. Velkommen til de 2 sundhedsordfører fra de endnu 2 store partier. Martin Geertsen fra Venstre. Velkommen til, Martin. Tak, tak, tak. Og ikke mindst til dig, Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne. Problemerne i sundhedssektoren, dem er der jo nok af. Alle kan få øje på det. Der er noget kapacitetsproblemer, der mangler hænder. Så hvilket problem er egentlig er der højst prioritet for at løse, som du ser det, Rasmus Horn Langhoff? Er der ikke behov for en reform snart, tror du? Jo, det har der været et godt stykke tid. Okay. Hvorfor kommer den så ikke? Jamen, fordi at opgaven er stor og er vigtig og kræver, at altså hvis det var nemt, så var det jo løst af sig selv. Altså der er stor udfordring i vores sundhedsvæsen, at der er patienter, der falder ned mellem 2 stole, at vi har et sundhedsvæsen, som meget, meget vid udstrækning fungerer rigtig godt, men der desværre ikke er nogle samspilsproblemer mellem praktiserende læge, hospitaler, kommuner, som vi simpelthen skal have løst, hvis ikke nogle bedre patientforløb. Så har vi også udfordringer, som du siger, med personalemangel, og vi har en gevaldig udfordring, som desværre kun er blevet større under coronakrisen, nemlig med en stigende ulighed i sundhed. Godt. Det, som du kalder udfordringer, det er det, almindelige mennesker kalder problemer. ja, det er og, måske et bedre ord. Ja, det vil jeg sige. Altså, udfordring, det er sådan noget, man har, når man skal tabe en titel i boksning eller sådan noget. men det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvis vi nu bare tager rekrutteringsspørgsmål. Altså, der bliver mange, mange flere gamle, syge, skrøbelige. Og der er ikke ret, altså hvor skal de komme fra? Altså fordi I kan jo ikke opfinde et befolkningsoverskud lige pludselig, der er uddannet sygeplejersker og læger og alt det der. Og det må jo være noget af det aller vigtigste, det er for nogle mennesker i en arbejde. Ja, og der er noget, der kan løses med en kommende sundhedsaftale, en sundhedsreform. Der er også noget, der skal løses med vores uddannelsespolitik, altså sikre, at vi får uddannet det personale, der er behov for. Og der tror jeg, at det her fokus med at ikke kun have hovedfokus på de største byer, men begynde at kigge lidt mere bredt rundt omkring i landet. Hvordan kan vi sikre, at der kan være nogle satellituddannelser rundt omkring, der starter op, at det kan være med til at sikre, at vi får det ekstra personale i vores sundhedssektor. Hvornår har vi det personale? Altså, det er jo nu, jamen, de mangler allerede nu. Eksempel på en lille manøvre, som hjælper rigtig meget. For nogle år siden startede man en sygeplejerskeuddannelse op i Holbæk. Det var en satellituddannelse fra Roskilde. Det har så været med til at gøre, at vi nu får uddannet, har en rigtig god sygeplejerskeuddannelse i Holbæk, får uddannet sygeplejersker i et område, som har gevaldigt behov for det, plus at der er kommet et godt ekstra uddannelsestilbud til folk i Kalundborg og Odsherred og Holbæk og hele området der, som måske ellers ikke følte, at der lige var et tilbud på hylden til dem. Det var sjovt, det ligger i Holbæk. Ja, det er i Kåre Dybværs pastorat. Det er der, hvor de socialdemokratiske genier udklædes. Jeg vil gerne udføre alting til Holbæk. Frederik Vad og Christina Krosjak. Nu skal vi have hvad hedder det, Martin Geertsen på banen. Martin Geertsen, jeg har snart lyttet til dig. Når du ikke vil have restriktionerne ophørt, så har du råbt og skrevet på en sundhedsreform i snart, jeg ved ikke, hvor mange år. Det er da godt, så tingene har sat sig. Jamen, der har sat sig. Nu hører du, hvad der blev sagt her. Jeg kan ligesom fornemme på Socialdemokraterne, at de har ligesom erkendt, at der er behov for en sundhedsreform. Eller hvad? Er du beroliget nu, eller hvad? Jamen, jeg synes egentlig, altså, jeg ville jo helst gå i gang med at forhandle her i løbet af weekenden, ikke? Så vi ligesom kunne komme i gang med det der. Men nu har statsministeren og sundhedsministeren jo garanteret, at vi kommer i gang her i første kvartal af 2022, og det er sådan set rigtig, rigtig fint, fordi det haster lidt. Altså, jo længere tid der går, jo større bliver problemerne. Vi ved, at vi heldigvis bliver flere ældre, der bliver flere kronikere, så derfor bliver man nødt til ligesom at tage fat på det her. Så hvis jeg må i forlængelse af noget af det, Rasmus siger, jeg tror, hovedudfordringen her, det er jo, at vi ser, at sygehusene bliver belastet rigtig meget, og altså i virkeligheden også måske af patienter, der egentlig ikke har behov for at være der. Der er massive genindlæggelser af psykiatriske patienter og folk med medicinske lidelser og kroniske patienter og andet. Så i virkeligheden handler den her øvelse meget om at få skubbet noget af aktiviteten væk fra sygehusene, fordi altså, så sjovt er det trods alt heller ikke at ligge på sygehus. Så ud i kommunerne, ude hos de praktiserende læger, i sundhedshuse, og i høj grad sådan set også hjemme, altså fordi meget behandling kan jo i højere og højere grad via teknologiske løsninger lade sig gøre derhjemme. Så jeg tror, og for nu, fordi jeg er ret sikker på, at jeg lige om lidt, så spørger du også om det der med mandskabsmangel. Og den er det er jo fuldstændig korrekt. Yes, godt. Så jeg kan bare køre det her selv. Nej, det er jo helt evident. Altså, og jeg tror, at teknologi kan løse noget. I stedet for, at man absolut skal hen på hospitalet eller hos sin praktiserende læge, så kan mere måske i virkeligheden klares derhjemmefra ved selvmonitorering, med et virtuelt møde med sundhedshuset, ved forskellige former for hjemmebehandling. Så det er ligesom et spor. Så tror jeg, at de forskellige dele af personale skal blive bedre til at understøtte hinanden. Altså, vi ser jo nu, på grund af en medarbejderkrise, at der er en lidt større opfindsomhed, tror jeg, man kan sige, både ude i regionerne og i kommunerne, i forhold til, hvilke medarbejdere kan tage sig og hvad. Fysioterapeuter, social- og sundhedsmedhjælper, social- og sundhedsassistenter, der ligesom aflaster hospitalerne. Så det er et andet spor. Og et tredje spor, jeg tror, vi ikke kommer udenom, det er udenlandsk arbejdskraft. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til at have trukket til det her land. Og, og på sundhedsområdet kan vi se det. Jeg er ikke så meget forstand på alt andet, men på sundhedsområdet, der står læger i kø, der står sygeplejersker i kø for at komme ind i det her land. Og dem skal vi lukke ind. Og den vil jeg lige gribe der, fordi hvis man læser forsiden af Berlingske, sådan en glimrende avis, som producerer blandt andet det her program, så står der her på forsiden nødråb fra kommunerne om mangel på arbejdskraft, og det er blandt andet KL-formand og S-Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard, som siger det. Det er sådan generelt på velfærdsområdet, men det er jo også sundhed og socioassistent og sådan ting. Du ser din borgmester her i Aarhus, han råber og skriver, og har Martin Geertsen ikke en pointe? Udenlandske arbejdskraft, det må blive en del af løsningen. Jamen, det er jo også det, statsministeren kommer ind på i nytårstalen. Der er nok ikke nogen sådan quick fix på det her problem her. Der er rigtig mange redskaber, der skal i brug. Jeg er helt sikker på, at Martin har en pointe i forhold til, at vi skal kigge på nogle steder, hvor vi kan aflaste sundhedsvæsenet. At der er også nogen, der møder vores akutafdelinger, vores sundhedsvæsen generelt, som måske virkelig skulle have haft hjælp andre steder. Der er steder, der er noget, som handler om uddannelse, sikrer, at vi uddanner i hele landet, så vi i det mindste bruger de folk, som står der og tripper og klar til at tage en uddannelse, men måske ikke har den mobilitet, at de lige kan rejse fra den ene eller anden landet til den anden for at tage en uddannelse. Der er noget, der handler om at bruge dem. Men det tager jo lang tid at uddanne de folk, gør det ikke det? Jo, så har men vi brug for dem nu jo. Ja, vi har brug for dem nu. Vi har også brug for dem om 4 år, om 5 år, om 10 år. Så det her er jo desværre ikke et problem, som bare lige bliver overstået med det samme. Så man skal i virkeligheden have spil på rigtig mange strenge, og det er jo derfor, at ja, det er så fantastisk vigtigt, det her arbejde, vi skal i gang med. Og det er jo også noget forklaring på, at det ikke lige blev kørt afsted under den tidligere regering. Fordi det var også noget, der hele tiden var blevet stillet udsigt, men jo så tog, må vi også bare erkende, eller må den tidligere regering jo erkende, tog længere tid, end man har regnet med. Der skal rigtig mange penge til, skal der ikke det her? Jo. Det er det eneste, der er helt sikkert, det er, at det bliver dyrt. Det bliver meget, meget, meget, meget dyrt, fordi det er meget dyrt at have så mange gamle mennesker, altså, og de koster penge at reparere på. Og vi lever jo heldigvis længere. Nej, det er ikke nødvendigvis heldigt. Det kommer an på, hvem man er. Vi lever, altså, folk generelt lever meget længere. Lever længere og har et bedre helbred. Og det er jo på alle måder glædeligt. Det må man jo glædes over, jo ældre man bliver. Det stiller selvfølgelig også nogle udfordringer, særligt her de næste år, hvor vi mangler folk, der så kan sikre, at velfærden bliver holdt på et vist niveau. Noget handler om penge, og der er det jo, tror jeg, meget, meget vigtigt, at vi sørger for det her kedelige begreb her at snakke om demografien, at vi sørger for hele tiden penge følger med. Altså, når der kommer flere ældre, så skal der altså også nogle penge på bordet. Og det må vi andre så betale. Hvor skal de komme fra, alle de penge? Altså, det handler om prioritering. Kan I selv finde dem? Skal skatterne stige, Martin Geertsen? Hvad tror du selv? Altså, det er det ikke, jeg spørger dig. Nej, det skal de ikke. Vi skal holde skatterne i ro i det her land. Altså, det er sædvanligt, men vi skal bare køre længere på literen, selvom benzin nu snart er forbudt. Nej, men det går sådan set udmærket i dansk økonomi, ikke mindst på grund af alle de reformer, vi har været med til at lave, eller vi har lavet igennem de gange, vi har haft regeringsmagten, plus den tidligere socialdemokratiske regering under Helle Thorning-Schmidt, som jo er slettet fra en socialdemokratisk partihistorie, citat. Bjarne Corydon, Men derfor ser dansk økonomi jo god ud, og derfor er der jo også løbende noget råderum, og jeg er jo enig i, at der skal bruges penge også i sundhedsvæsenet. Og det er der jo også blevet. Altså, det er jo, hvis man ser på stigningstakten i sundhedsudgifterne igennem de sidste 20 år, så ligger det jo markant over alle mulige andre velfærdsområder. Så der er jo blevet brugt massivt med penge i det danske sundhedsvæsen. Det tror jeg også, der fremadrettet vil komme til at blive gjort. Jeg synes bare, at pengene skal være der først, inden man bruger dem. Så det der med at binde sig meget firkantet til noget, synes jeg, man skal være lidt forsigtig med. Og så vil jeg bare sige, vi skal jo også bruge pengene fornuftigt, ikke? Altså, og det er jo derfor, vi har skrevet på den her sundhedsreform, fordi det dyreste, vi kan gøre, det er i virkeligheden at have patienter på hospitalerne, hvis løsningen var, at de i virkeligheden blev håndteret, om jeg så må sige, i kommuner eller hos praktiserende læge eller derhjemme. Det er jo derfor, blandt andet derfor, at vi skal have en reform, som aflaster sygehusene. Det er jo, fordi det er dyrt. Og det synes jeg jo også, jeg kan sådan fornemme en enighed om, altså sundhedshuse, nærhospitaler, er det ikke det samme? Altså, skal I finde på et tredje ord, og så kan I vel ende der, altså, fordi jeg fornemmer det der, og der er en konsensus, som det hedder, eller hvad siger du? Altså, det er ikke så afgørende for mig, hvad det hedder, vi kalder det nok. Det var heldigt, hva'? Forskellige ting. Og det spiller jo lidt på samme melodi, kan man sige. Der er også rigtig meget af det, som den tidligere regering havde i sit udspil til en sundhedsreform, som Socialdemokratiet sagtens kan se sig selv ind i, og vil jo tage med i det arbejde. Hvorfor så tage 2,5 år at komme med et forslag, hvis de kunne bare copy-paste det, der lå? Jamen, vi kunne ikke helt copy-paste det, der lå, fordi der blev jo fjernet et meget centralt led, som jeg godt nok er glad for, at vi har haft under den her coronakrise, og det er nemlig regionerne. Så det var jo det store skæringspunkt, og var en del årsagen til, at Socialdemokratiet sin tid ikke kunne være med på den sundhedsreform, der blev, som den tidligere Lykke-regering lavede lige inden folketingsvalget. Men det er så taget ud, det her med at nedlægge regionerne. Resten, hvad kan man sige, selve problemanalysen, deler vi sådan set med den tidligere regering. Så jeg tror sådan set, så længe vi er enige om, hvad problemerne er i vores sundhedssystem, så er jeg også ret fortrøstningsfuld i forhold til, at vi godt kan finde en fælles løsning. Jeg vil også gerne spørge jer begge to noget, når I skal til at sidde og forhandle om det her. I sidste uge havde vi besøg af en overlæge fra Rigshospitalet, som hed, og jeg kom til at kalde ham for Morten Siebel, han hedder Morten Siebel. Men det er lige meget, og han, efter han har været her, så har han været stort set samtlige medier rundt med det budskab, og han siger, skal man dog ikke snart have lov til at dø? hvor han fremhæver et eksempel på en person, der har gennemgået 3 kræftoperationer, som er gammel, lettere dement, hvor han ligesom siger, skal vi blive ved med at bruge krudt på og penge på at holde sådan en mand i live, som ikke har i nogen fremtid. Og så bad han indtrængende politikerne om at sige, nu vil gerne have nogle retningslinjer, skal vi holde nogen i live, som egentlig hellere vil dø? Martin Kielsen. Jamen altså, og jeg forstår, det er jo et kæmpemæssigt etisk dilemma, som jeg tror vil kræve endnu flere udsendelser herinde. Jeg synes, jo, det er svært, men det bliver jo nødt til at gå i gang med det, ikke? Jo, og det, altså, jeg har selv den indstilling til tingene, at sundhedsvæsenets opgave, det er at helbrede folk, og indholdet, det er jo ligesom, at man er i live. Altså, det er mit udgangspunkt for det her, altså det, for den diskussion. Og det der med at begynde at slå streger i forhold til det der spørgsmål, synes jeg altså er ualmindeligt svært. Jeg synes, man skal aflade sundhedsvæsenet på en anden måde, sygehusvæsenet på en anden måde, ved at flytte nogle opgaver væk fra sygehuset, som kan løses andre steder. Det er der, jeg tror, at man kan løse kapacitetsudfordringen, i stedet for den anden streg, du er ved at slå der, Torben. Du skal med Rasmus Horn, du skal have det samme. Fordi det er teknologisk muligt at holde mange mennesker i live. Og det er en meget, meget, meget relevant og vigtig og svær diskussion. Som vi så derfor ikke tager. Som nok ikke. Det er rigtigt, ja, men det er også... Som kræver mere, synes jeg. Som kræver lige så meget seriøsitet, der er blevet lagt i den kronik, der er blevet skrevet. Lige så meget seriøsitet kræver et svar også, for det er en virkelig, virkelig svær diskussion. Den er meget, meget relevant. Og man kan sagtens forestille sig, jeg tror altid, vi kender eksempler på noget, hvor der er nogle mennesker, der bare er... Altså, en meget, meget ældre borger, som bare bliver ved med at blive holdt i live, hvor man kan sige, er der nogen rimelighed i det? Skulle den her person ikke bare få lov til at få fred? Så det kender vi. Der er også rigtig mange etiske dilemmaer i forhold til det her, som, hvor vi hele tiden, hvad kan man sige, men det er jo interessant, den bedst. Ja, jeg, når man så reflekterer lidt over det, du siger, Torben, altså, hvis man skal helt, og det bliver man nødt til at komme helt op på den høje klinge, så det du, altså hvis det, du lægger til grund her, det var så, at hvis vi skal være principielle, Torben, så kan man sige, så lægger du til grund, at statsmagten ligesom skal definere nogle regler for, hvor lang tid og under hvilke konditioner en menneske skal holdes i live. Jeg synes, at udgangspunktet må være et andet. Når man har nogle teknologiske muligheder for, at man som individ har mulighed for at fortsætte med at leve, så synes jeg sådan set, at man også har et krav på det fra fællesskabet. Den her meget begavede og modige overlæge, han foreslog, altså han var jo ude med noget, der minder, ligesom vi har det der med, at du kan lave et livstestament, hvor du siger, jeg vil ikke holdes i live unødigt, jeg skal bare have smertestillende, og så kan man ikke, altså det kan man jo gøre. Man kan også udvide det til, at når folk skriver, altså imens de er ved deres fulde 5, kan sige, altså når jeg er så dement, at jeg ikke kan genkende mine egne børn, altså så lad være med at holde mig i live. Og det er jo et spørgsmål, vi kan sige, altså lægeløftet, det kan man jo, men det blev jo også lavet på et tidspunkt, hvor man ikke havde fantasi til at forestille sig, hvad man kan holde i live. Ja. Jamen, jeg tror, at det er jo indgangsvinkel til det, Torben, altså det samme som det var før, altså det skal jo ikke komme den enkelte til skade, at man har nogle teknologiske muligheder for, at man kan blive holdt i live, vel? Altså, og jeg må bare sige, altså, jeg synes, det vil være meget vanskeligt for statsmagten, og det vil jo sige det politiske system, ligesom at definere nogle meget faste regler for, hvornår fællesskabet synes, at man ikke længere skal holde det enkelte menneske i live. Det strider på mig, når staten og når kollektivet ligesom skal definere sådan en regel. Jeg synes, man som individ har ret til at være her så længe, som det overhovedet er teknologisk muligt, og det bliver heldigvis bedre og bedre. Det vil nok være og dyre, principielt. Dyre og længere. Ja, det ved jeg da ikke, altså, fordi den teknologiske udvikling er jo tosidet. Altså, det ene, det er jo, at man kan holde mennesker, heldigvis for det, synes jeg, længere i livet. Den anden side af den mønt er jo, at man faktisk også kan klare flere opgaver i sundhedsvæsenet på en billigere måde. Det er jo i hvert fald en rationel tese. Og Rasmus, ja. Tør du? Jeg vil sige jo, helt principielt, jo mere magt man har over sit eget liv, jo mere selvbestemmelse man har, også hvordan, hvornår det skal ende, desto bedre. Og så er der jo alle mulige meget, meget relevante etiske dilemmaer af det her, som selvfølgelig skal tænkes rigtig, rigtig godt igennem. Men folk, som når en vis alder, og som er på pleje, måske er dement, har været det i lang tid, de har haft selvbestemmelse, familien er blevet taget med på råd og så videre. Altså selvfølgelig skal vi også turde diskutere det. Ja, altså meget i mødekom faktisk, dilemma, at et eller andet menneske, ja, som bliver dement, har måske skrevet under på, jeg vil gerne vise, ja, samfundssind og dø. Jeg tror, det vi alle sammen har et ønske om at leve godt og længe og rask, og så få også få lov til at få en fredelig død en dag. I får lov at få spørgsmålet en anden god gang, for det kommer ikke til at løbe væk fra dagsordenen. En sidste ting, kort spørgsmål. Tror du på et forlig med regeringen omkring de her ting, omkring sundhedsreform? Martin Geertsen, meget kort. Ja, det håber jeg da meget. Ja, det gør jeg. Men det skal også være en aftale, som fremtidssikrer det danske sundhedsvæsen, og ikke bare en... Hvad var det, Lars Løkke i sin tid kaldte det? En fin lille aftale. Ja, der skal mere til. En omsorgsgribende reform, der peger langt frem, eller er det en fin lille aftale? Jeg tror, det bliver en fin stor aftale. Ja, fordi udfordringerne og problemerne er store, og det er jo behov for, at det vil være meget, meget hjælpsomt for os, vores sundhedsvæsen og fremtiden, hvis der kom, altså hvis Venstre og andre borgerlige partier også var med, fordi... Altså, det er med til at fremtidssikre de aftaler, der bliver lavet, og det er også, må bare være ærlig, det bliver også som regel bedre, når der er flere øjne på det. Det håber vi. Nu har vi hørt, hvad I har sagt, og så om 3 måneder helt brændt sammen, så kommer I helt og fortæller. Men tak skal I have, fordi I kom og tog tid til at undskylde, at vi blev forsinket, men hils med på Christiansborg. Vi hilser. Tak. Ja, Torben Steno, vi skal lige have et par lytterkommentarer. Ja, lad os gøre fordi det. At vi skal jo være glade for dem, der finder sig i, at det, bliver lidt forsinket. Men det er jo så Jens Akkergren, der skriver, at det er vel snart spørgsmål om, at vi skal fastsætte nogle rammebetingelser, hvorved den enkelte selv kan bestemme, hvor lang tid og hvornår de vil holde til live. Og det er jeg faktisk meget enig i. Og jeg tror, at det er noget, vi skal prøve at forfølge politikerne med i lang tid, fordi jeg tror, at vi har et problem her, som de også erkender, at der er noget, der skal kigges på, men det er... Det er meget, meget, meget, meget besværligt og vanskeligt at træffe nogle beslutninger i den retning. Nå! Men vi skal jo i gang med den her uges bamsesnak, fordi det meget kan man sige, men kedeligt har det jo ikke været. Nej, og vi bliver nok nødt til at sige, at vi fortsætter nok lidt næste time. Ja. Fordi vi bliver nok ikke færdige, som jeg ser det. Lige om lidt skal vi jo snakke med Pelle Dragsted, eller debattere med Pelle Dragsted og Ole Birk Olsen, om hvor meget man kan tvinge folk til at aflevere deres ejendom, for at få mere lighed i samfundet. Det er jo det nye begreb, men kommer til at hedde Frederiksberg-socialisme. Ja, men jeg synes, vi skal kaste os ud i det, der er to ting, der er meget spektakulære, men jeg vil prøve at kaste mig ud i det, der hedder Dansk Folkepartis formandsvalg. Fordi det er jo virkelig, virkelig spændende dag for dag. Det er jo på næste søndag, den 23., at de vælger formentlig Morten Messerschmidt. Men i går, der eksploderede det jo hele, da Marie Krarup, der så i parentes vel at mærke, ikke genopstiller. Og hun rasler så meget med sablen, at hvis det er, Messerschmidt bliver valgt, og det tyder alt på, jamen så opfordrer hun nogen til at bryde ud og lave et tredje parti. Det kunne være Inger Støjberg, den nye klumskribent på Ekstrabladet, som kunne sætte sig spidsen for det. Og må ikke hun snart også bliver vært på det nye 24-7? Jo, det vil jeg da tro. Og får vel også et tv-program på DK4. Altså, der er masser af muligheder her. Du har allerede fundet på et navn. Ja, det er Fodlænken på Radio Andersen. Ja, det skulle nok gå. Vi må jo bare konstatere, at hun har jo et publikum. Ja. Og det er jo godt set af Henrik Kvortrup. Altså, når man vælger at udpege Henrik Kvortrup til chefredaktør på Ekstrabladet, så får man også den slags beslutninger. Det synes jeg er helt oplagt. Altså, han går altid mod strømmen, og der er jo helt klart nogen, der vil læse den der klumme, hun skriver. Tilbage til Dansk Folkeparti. Det er jo helt tydeligt, de er ved at gå op i limningen, og de er jo også skrækslagne nu. Og det, der jo bare, synes jeg også, står fuldstændig fast, det er jo, at den her gamle garde, der har kørt partiet så mange år, de står fuldstændig afklædte. Det er Skorup og Tulle, ikke? Jamen, udover, at de har tabt 4 valg. Mm. Og derimellem har der jo også været tid til, at Tusinddal han har fået partiet til at betale en MBA-uddannelse til 200.000 kroner i selvstudium i Aalborg, fordi det var vigtigt, at han ligesom kunne vende udviklingen. Så var det helt vigtigt, at medlemmerne punge ud med det. Det lykkedes så ikke, kan man sige. Og hvad var det så, han så fandt på efter den der MBA-uddannelse? Ja, der fandt han på det fif, at han kunne jo bejle så meget til Inger Støjberg. Det skete jo allerede før, han havde bebudt sin afgang, om at hvis han nu fedtede for hende på de sociale medier, inviterede hende ind på landsmøde, gned sig op af hende, tog Facebook hver og hver anden dag selfies, så ville det ende med, at hun ville melde sig ind i DF og overtage formandsposten, og så kunne de jo køre videre, som de altid har gjort. Mm. Det er ikke lykkedes. Den strategi er fuldstændig den ligger totalt i ruiner. Han står totalt afklædt. Jørgen Samminger med Pia Kærsgaard og alle de andre, som havde lagt billet ind på det. Og man må bare sige en ting. Man kan sige meget om Inger Støjberg. Det har jeg også gjort. Men hendes fornemmelse for, om det var en god idé at sætte sig i spidsen for Dansk Folkeparti og holde sig langt, langt væk. Ja, den var jo fuldstændig rigtig. Hun havde jo formentlig sniffet, at det endte med et opgør, og at Morten Messerschmidt ville gå med magten, efter magten under med alle midler, hvilket jo også sker. Og der skal hun, det skulle hun ikke fedtes ind i. Så, og nu kan man så forstå på Ekstrabladet, som, der går i hvert fald et rygte, som de har bragt til tors om, at hun pynser på at lave sit eget parti. Må ikke hun gør det? Jo, og det bliver jo da i hvert fald så heller ikke mindre underholdende, at der så er tre partier, der skal slås om de vælger helt ud til højre, som baserer sig på en meget, meget, meget, meget, meget, meget stram udlændingepolitik. Men det kan godt være, at det, der bliver interessant, det er jo så at se, hvor mange af de gamle DF'er, der går med over i Inger Støjbergs parti, og om Inger Støjbergs parti er for, at Danmark skal forlade EU. Fordi det kunne jo blive interessant at se, om Tulle og Søren Espersen eller Marie Krarup, eller hvem der nu vil med derovre. Jeg ved det ikke. Ja, Marie Krarup, hun genopstiller jo ikke, så hun er jo selv slut. Men man kan jo sige, det er jo... Det vil jo være enormt spektakulært, hvis det hele bryder sammen. Altså, at Dansk Folkeparti er i 2-3 dele, og hvor de ikke kan være i stue med hinanden, altså det er jo... Det vil også, skal man sige, gøre det let, tror jeg, for en Pernille Vermund at samle nogle af de her stumper op. Er der nogen, der kan profitere det, så er det altså Pernille Vermund. Også fordi, altså meget kan man sige om Pernille Vermund. Så, og det har vi også gjort, men hun er eddermame dygtig. Altså, hun er meget, meget, meget, hun er meget moderne, effektiv populist. Ikke? Og man kan sige, det er jo også det, men det er også parti, der bygger meget op omkring hende. Og den dag, hun ikke er der længere, hvad er det så for et parti? Er det så? Det er jo også det, der er faren ved, at man har bygget et parti op om en person. Men man kan sige, mange af os troede jo, at Dansk Folkeparti havde været der 25 år, og det var veletableret, og man skal også pege på, at altså indtil videre, så ligger de egentlig meget stabilt omkring 6%. Spørgsmålet er jo, hvis de bliver ved med at slås på den her måde, og det tyder jo alt by på, fordi hvis Martin Henriksen ikke bliver valgt, og det gør han jo nok ikke, jamen så er han jo fortid, og så kan de jo begynde at skyde på Messerschmidt, og folk bryder ud osv. Har de så 6% af stemmerne, og når vi når frem om en måneds tid? Næppe. Du skal lige høre her, der er Søren Adsbold. Han skriver, ved du hvad, Jarl Cordua? Jeg er ikke DF, jeg har aldrig stemt på dem, men jeg har haft en vis veneration for dele af deres politik omkring indvandring. Men jeg tror, mange er ved at være trætte af at høre på din enøjet flashing af din antipati mod det parti. Det kan jo også blive for meget. Ja, og det er fuldstændig korrekt, at jeg er kritisk over for Dansk Folkeparti, jeg er kritisk over for alle partier, jeg har, i det er min opgave at være kritisk, og det synes jeg jo egentlig også, jeg er her, altså det er klart, jeg vil godt afsløre, jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti, altså, men jeg kan love lytteren, at jeg fortsætter med at komme med mine analyser, kommentarer, nøjagtigt, som jeg altid har gjort, Og så det er simpelthen et løfte, jeg kan give herfra. Der kommer ingen ændring, uanset at man ønsker, at det skal, tonen skal være anderledes. Beklager, men her står jeg, og jeg kan ikke andet. Så er der Kim Sagil, som jo heldigvis stadigvæk er en meget trofast lytter. Han skriver: Gertsens synspunkt vedrørende spørgsmål om statsstøtte til tidlig aflivning af mennesker er jeg helt enig i. Ja. En spændende alliance i dansk politik. Kim Sagil og Martin Gertsen, den havde jeg sgu ikke lige set komme. Og Kim Sagil bakker mig op her og siger, at mine analyser af DF's nedtur er både præcise og dejligt kyniske. Godt. Tak, Kim. Også god dag til dig. Nå, vi skal jo ret hurtigt videre, fordi vi har altså to debattører siddende derude i forkontoret, og så vi når ikke så meget mere i den her time, som er blevet lidt kortere, fordi vi kom lidt uheldigt afsted. Men jeg vil da også lige sige en ting nu, at inden vi tager den næste debat, og det er: kære politikere på Christiansborg, hør efter, det er i bagatellafdelingen, det er endnu, men hør her, jeg skal, og jeg indrømmer, det er en personlig interesse, jeg skal ud og spille til, og jeg er så glad for, at jeg må spille for et publikum op til 350, og de står ikke op, og de opfører sig ordentligt. Men det giver ingen mening, at jeg så skal sidde og starte en koncert klokken 9, og når så klokken er 9:15, så skal vi stoppe måske midt i et nummer og sige, skynd jer ud, fordi der er sidste udskænkning klokken 10, og I skal huske, at I skal være ude klokken 11. Altså helt ærligt, det går ikke. Altså kan I dog ikke bare droppe det der vanvid, og så lad de spillesteder tjene en lille bitte smule penge i baren, fordi det er faktisk det eneste sted, hvor der er en lille smule overskud nogle gange. Og det kunne I jo så gøre ved at bare sige sidste udskænkning klokken 11. Det er en time, det handler om, at jeg er fuldstændig overbevist om, at intensivafdelingerne i Region Midtjylland godt kan klare den time. Nu synes jeg, at du strammer den. Altså. Ja, misbruger adgang til mikrofonen. Jeg misbruger, total misbrug, og jeg synes, kun videre, egen interesse. Godt. Jeg synes, vi skal videre nu. Men så er det sagt. Ja, og så har vi fået to herrer her i den borgerlige boks i Pilestræde. Velkommen til Pelle Dragsted, og tillykke, nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg. Eller er det en ny Vesterbro? Er det stadig Frederiksberg? Det bliver det ved med. Det, okay, jeg vil lige et stykke nu. Der kommer til at forandre sig. Og du er så tidligere folketingsmand, og så har du jo begået en bog, der hedder Nordisk Socialisme, som er jo blevet meget rost mange steder, også fra nogle folk, der faktisk er politisk uenig med dig, det skal man jo have med. Også velkommen til en anden herre, der ligesom også interesserer sig for ideologi. Det er til tidligere transport- og boligminister for Liberal Alliance, nuværende folketingsmedlem, og i øvrigt også nyvalgt medlem af det kommunistiske Københavns borgeradministration, Ole Birk Olsen. Velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Pelle Dragsted, grund til, at vi havde lyst til at invitere dig, det er simpelthen fordi, at Ole Birk, han har begået en kronik, hvor han skriver, overskriften er: hvorfor mon Pelle Dragsted nægter at svare på disse fem essentielle spørgsmål til hans venstrepopulisme. Men altså, nu er du i hvert fald i studiet, så nu bliver det spændende at høre, om du faktisk nægter at svare på spørgsmål. Men Ole Birk, du skal ligesom have lov at få her udspillet. Hvad er det for nogle spørgsmål, du har til Pelle Dragsted? Jamen, det handler jo om Pelles idé om, at virksomheder med et vist antal ansatte, de over tid skal overdrages til medarbejderen, det vil sige, at AP Møller og Danfoss og Grundfos og Lego osv. Og over tid, det simpelthen skal foræres til medarbejderne med 2% om året, sådan at man efter 37 år, så er det ikke længere ejeren, der ejer de her virksomheder, det er medarbejderne, der gør det. Og det har Pelle fået lov til og sprede det budskab fra sin bog ret uimodsagt og uden de rette kritiske spørgsmål fra pressen. Der har været enkelte, der har skrevet kommentarer, men spørgsmålene i interviewen har været ret tamme, som de ofte er, når de røde de er i hænderne på journalister. Og så må jeg jo stille nogle af de spørgsmål. Det synes jeg er godt, også journalist. Tidligere journalist på Berlingske Tidende. Ja. Det er rigtigt, og hvis man kan... Jeg kan jo starte fra starten. Det første spørgsmål, jeg stiller til Pelle, som han ikke har ønsket at svare på, når vi har været i diskussion på sociale medier, det er: hvorfor skulle man risikere at stifte virksomhed, hvis man ved fiasko hænger på regningen selv, mens man ved succes skal aflevere ejerskabet til de ansatte kvit og frit. Er spørgsmålet forstået? Ja, det er forstået. Godt. Her Pelle, og svare på dig med et øjeblik, men bare lige til, hvad hedder det, til hele præmissen her, at jeg ligesom skulle gå og putte med de socialistiske idéer, ikke vil svare på spørgsmål. Altså, jeg har brugt et år på at skrive en 400 sider lang bog om de idéer, hvor jeg jo ikke diskuterer mange af de spørgsmål, du rejser, Ole, frem og tilbage. Og siden da har jeg stillet op i, jeg tror, mellem nok op mod 50 interview herunder i Berlingske, herunder hos en time lang interview med Cepos direktør, herunder med et langt interview i det højre og midt i kontrast med Oles egen partikammerat. Men Ole Olsen har ikke tid til at høre 50 Henrik Dahl, interviews. Dahl, så du melder hus forbi her. Ja, på den jeg stiller hjertens gerne op. Jeg går ikke og putter mine socialistiske der. Jeg er stolt af dem, og jeg tror, at de er... Ja. I forhold til det spørgsmål, som Ole rejser, så det spørgsmål, eller det forslag, han henviser til, er ikke et Pelle Dragsted-forslag. Det er jo det gamle forslag, vi diskuterede meget i Danmark i 70'erne og 80'erne om økonomisk demokrati, ØD. Og som jo blev fremsat af Jens Otto Krag tilbage i 1972 i Folketingssalen, altså næsten identisk med det, Ole beskriver. Og det rigtige, der forslaget er, at man siger, i de allerstørste virksomheder, der det nytter simpelthen ikke noget. Skal bare have over 100 ansatte. Ja, det nytter simpelthen ikke noget, det kun er aktionærer eller kapitalfonde, der bestemmer i de her selskaber og får adgang til overskuddet. Der skal ske en gradvis demokratisering, hvor også dem, der står på gulvet og skaber værdierne, får et medejerskab og en medbestemmelse. Det er jo sådan set grundlæggende ideen. Og det er jo sådan et, ud fra et demokratisk perspektiv, der hedder, kan man egentlig tale om, at vi har et demokrati, hvis at nogle af de allerstørste institutioner, vi har, altså de store virksomheder, ikke er demokratiske, og at dem, som skaber værdierne i dem, ikke også har en medindflydelse. Så det var baggrunden for diskussionen om ØD. Men en vild ting, det der ØD. Vi er nogen, der er så gamle, at det var jo, altså Anker Jørgensen ville gerne have det. Og sådan noget, det er jo ikke vildere. De fik det jo ikke igennem. Men svarer, ikke en historiediskussion her. Svarer han på spørgsmålet? Nej, jeg vil gerne svare på spørgsmålet, for det Ole spørger om, det er, hvorfor skulle man stå med hele ansvaret, hvis det går godt, og så er nogle andre løber med, eller hvis det går skidt, og nogle andre løber med, det går godt. Men sådan er det jo ikke. For den her medarbejderfond, som kommer ind og bliver medejer, og dermed også får indflydelse på generalforsamlingen, er jo en ejer. Så går det dårligt, jamen så rammer det jo også medarbejderne som medejer, præcis som det gør i medarbejderejede virksomheder, eller kooperativer, som man kalder det, eller andelsvirksomheder, hvor det er småproducenter og forbrugere, som vi har masser af i Danmark. Så selvfølgelig er det både fordele og ulemper, opgang og nedgang, man deler. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at forskningen jo faktisk ret entydigt viser, at virksomheder, hvor medarbejderne er medejere, har medindflydelse, de klarer sig bedre. Men det er fordi jo man har hånden igen, du fortsætter med at ikke vil svare på spørgsmålet. Nee. For spørgsmålet er, hvis man står og skal stifte en virksomhed, så er det jo sådan, at hvis man i forløbet får fiasko, og det ikke går godt, og man går nedenom hjem, så hænger man selv på den. Ja, men derimod er det sådan, at hvis man får succes og får over 100 medarbejdere, så skal man over tid så aflevere den virksomhed til de ansatte. Man skal dele den med de ansatte. Ja, du skal aflevere den, fordi efter 37 år med 2% om året, så har de ansatte aktiemajoriteten, og derfor skal man aflevere den bestemmende indflydelse over virksomheden til nogle andre, som ikke har været med i den der opstartsfase, hvor risikoen lå. De kan nøjes med bare at skumme fløden, når det går godt i virksomheden, for eksempel i Lego og AP Møller, og behøver ikke at tage del i den der usikre opstartsfase. Og der er spørgsmålet, hvis du gerne vil stifte en virksomhed, hvorfor skulle du gøre det, hvis du skal bære risikoen selv, men hvis det går godt, så skal du aflevere virksomheden til de ansatte? Altså for det første, mange virksomheder er jo ikke ejet af dem, der har stiftet dem. Det er jo aktieselskaber, hvor aktionærer, som intet har haft gør. De har faktisk ikke engang sat deres fod. Det er ikke det, du taler udenom stadig. Nej, det gør jeg ikke. Du taler stadigvæk udenom, fordi aktieejerne, de tager også en risiko. Det nytter ikke noget, at når her kommer mine svar, så mener du, at jeg taler udenom. Det er fordi, du er uenig i mine svar. Det er ikke det samme, som jeg ikke. Du svarer faktisk ikke. Jeg svarer på spørgsmål. Pelle Dragsted, du har ordet. Pelle Dragsted har ordet. Ja, i forhold til det, du konkret spørger til, lad os sige, en familie eller en personligt ejet virksomhed, som vokser op til det her eksempel. For det første har man i de fleste tilfælde afgivet den dominerende indflydelse, fordi man er gået på børsen og blevet et aktieselskab. Aktierne er ejet af andre end en selv. Det er det første. De har taget en risiko, dem, der har købt aktier. Ja, og hvad med dem, der arbejder på virksomheden? De tager ikke en risiko. Ikke for at sidde med en regning, hvis virksomheden går ned. Hvem bliver ramt hårdest, hvis en stor virksomhed lukker? Er det den småaktionær, der har delt sin ejerportefølje ud på måske 100 virksomheder, eller den medarbejder, som har investeret sin skills, sin udvikling i den specifikke branche? Den medarbejder kan søge et nyt job i morgen. Det er ikke sikkert. Den, der har opstartet det nuværende arbejdsmarked, det er jo nok. Jo, men nu snakker vi ikke. Jamen, det kommer da ind på, hvad for kompetencer du har udviklet. Hvis du har arbejdet i en metalvirksomhed, og den lukker, og du har nogle specifikke kompetencer, det der billede virksomhederne, hvorfor skulle man gøre det, Pelle? Det der billede af... Jamen, hvorfor skal man stifte virksomheden, når man sidder med regning selv, mand? Hvorfor stifter man virksomhederne, når man skal betale 50% i skat? Hvorfor stifter man virksomhederne, når allerede i dag siger lovgivningen, at medarbejdere må vælge en tredjedel af bestyrelsen? Men du anerkender simpelthen ikke, at det her med altså præmiering af en indledende risiko, at det skal have en præmie. Men der er der også en præmie, og det vil der også blive ved med at være med det forslag, jeg stiller. Men det er ikke, hvis man skal aflevere virksomheden efter 37 år. For det første er det jo først, når virksomheden har fået en sådan samfundsinstitutionel karakter. For det andet, så er det jo stadigvæk sådan, at man får en betydelig del af afkastet. Er 100 medarbejdere i det samfunds... Nu siger... Ja, det vil jeg sige, vi har så det, ikke særlig... Det er breakpointet. Så hvis man holder over... Det er jo en, så er mange jo nok sørge for, at man ikke har mere end 100, kan man sige. Det er jo en demokratisk diskussion, hvor de grænser skal ligge. Også for eksempel Ole, han siger, jamen så skal medarbejderne have aktiemajoriteten. Det er jo også en diskussion. Det er det forslag, jo. Det er det forslag, vi diskuterer. Nej, det er ikke helt rigtigt. Hvis du læser min bog, så siger jeg, at det er noget, som man må diskutere politisk, demokratisk, ligesom alle andre forslag. Foreslår konkret den her model? Ja, jeg foreslår ikke konkret, at det skal være op til 50%. Jeg foreslår okay, ikke. Skal have et spørgsmål fire, mere? Du har fire spørgsmål endnu. Ja, jeg tænker, kan vi nå fem spørgsmål? Eller? Ja, du prioriterer. Du prioriterer altså, Jeg vil gerne springe til så, til, fordi måske de næste spørgsmål har været berørt i den her session. Så det næste spørgsmål, det er, hvad vil allerede etablerede virksomheder i Danmark gøre, hvis der skønnes at være optræk til et flertal i Folketinget, som vil forære ejerskabet af disse virksomheder til deres ansatte? Det er et godt. Kan man gøre det på så overraskende en måde, at virksomhederne ikke forinden har lukket ned i Danmark og etableret sig i udlandet i stedet? Det er sådan en revolution, faktisk. Det er et godt spørgsmål, som jeg også bruger en del tid på at diskutere i bogen, faktisk. Fordi jeg tror, det er rigtigt, at nogle af de mere vidtgående forslag, jeg kommer med en lang række forslag til, hvordan man kan demokratisere ejerskabet, det her er kun et af dem. Der er forskellige veje til at få et mere demokratisk ejerskab. Jeg anerkender fuldt ud, at en reform som denne her vil være svært, og det skriver jeg også i bogen, at gennemføre i et lille land som Danmark alene. Det vil være noget, der skal ske på tværs af en række lande, der er i hvert fald store lande, der skal gå foran. Derfor var det jo interessant, at Bernie Sanders for eksempel i øvrigt inspireret af ØD i Danmark og den svenske løntorkerfonde, gik til valg og var relativt tæt på at blive nomineret. Han var jo ikke i nærheden af at blive præsident, og han har en kongres, der aldrig nogensinde ville stemme for det der. Hvem havde troet, at Trump var i nærheden af at blive præsident? Hvem havde troet, at en demokratisk socialist blev... Det er bare for at sige, at det anerkender jeg fuldstændig, at i en lille, åben, eksportorienteret økonomi som Danmark, der er der grænser for, hvad vi kan gennemføre alene, og det skriver jeg også i bogen. Så vil det sige, at din vision for, hvad vi bør gøre i Danmark, den afhænger af, at man også gør det for eksempel i hele EU. Du vil ikke, hvis nu Enhedslisten fik 90 mandater, og du alene kunne gennemføre det her i Danmark, så vil du afholde dig fra at gennemføre den her, som du kalder demokratisering, hvis resten af EU ikke vil være med. Ja. Og hvad nu, hvis resten af EU vil være med, men Norge vil ikke være med, og Storbritannien vil ikke være med? Kan man så, gøre det, uden at de her virksomheder de flytter til Storbritannien eller Norge? Som med så mange andre af de fremskridt, vi har lavet, bare det, vi har en selskabsskat og andre ting, har jo været trukket frem af, typisk nogle store lande er gået forrest, monopolbekæmpelse osv. osv. Og derfor, svaret på det spørgsmål er, hvis det var i Danmark alene, så ville jeg tro, at det var svært at gennemføre den her reform. Men husk på igen, Ole, at du har stirret dig blind på et ud af mange forslag i min bog. Jeg har rigtig mange andre forslag til, hvordan vi er mere af andre reformveje kan fremme demokratisk ejerskab. Vi har jo faktisk, og det synes jeg tit, I glemmer, en lang tradition for demokratisk ejerskab i Danmark. Nogle af vores allerstørste virksomheder i Danmark er demokratisk ejer. Jeg sidder selv i repræsentantskabet for et stort energiselskab, Andel, som er ejet af kunderne, som er et effektivt selskab, som, hvor vi sidder demokratisk på et repræsentantskab og diskuterer, hvordan skal overskuddet bruges? Skal vi investere i en energiø? Skal vi rulle fibernet ud? Altså, der kan du bare se, Ole Birk, det findes allerede. Ja. Hvad er du så bekymret for? Jamen, jeg er jo enig i, at vi har en model i Danmark, hvor det kan lade sig gøre for et hvert menneske at stifte virksomheder, også sammen med andre mennesker. Så det med at have medarbejderejede virksomheder, det er noget, som man kan gå ud og gøre sådan her i dag. Det, der er Pelles og socialismens store idé, det er, at man skal kun skumme fløden. Man skal se, hvilke virksomheder går godt, hvilke virksomheder har overskud, og disse virksomheder skal man så via statsmagten tage og forære til medarbejderen, og dermed så slipper man jo for den der initiale proces, som man allerede kan gøre i dag, hvor man bare går i gang med at stifte en virksomhed, hvis det er det, man ønsker. Altså, jeg er stor tilhænger af at stifte nye medarbejdere og virksomheder. Ser vi ud i verden, desværre ikke så meget i Danmark for tiden. Hvorfor går du ikke bare i gang med at stifte en virksomhed? Jamen, jeg ikke er værtsstyrende. Du kan lave det nye AP Møller Mærsk, hvis du vil. Vi er, altså, vi er jo nedsat, og det tror jeg ovenikøbet Liberal Alliance var med til at støtte en ekspertgruppe i Folketinget nu, som skal komme med forslag til, hvordan man kan fremme bedre rammevilkår for den her type virksomhed. For ser vi ud i Europa, så kan vi se de steder, for eksempel i Storbritannien, det tror jeg måske noget, vi endda kunne blive enige om, det her Ole Birk. I Storbritannien har de et lov, hvor man som virksomhedsejer, en lille eller mellemstor virksomhed, kan blive fritaget for avanceskat, hvis man sælger sin virksomhed til en fond, som er ejet af medarbejderne og styret af medarbejderne. Det har betydet, at den virksomhedstype, som er allermest udbredt i nye virksomheder i Storbritannien nu, det er medarbejderejede virksomheder. De starter en ny om dagen. Det er en anden vej at gå. Men Pelle, du har fuldstændig ret i, at der er et bredt flertal i Folketinget, for eksempel formentlig 100% af folketingsmandater, som ikke har noget som helst imod, at medarbejdere de laver deres egne virksomheder og ejer dem i fællesskab. Der hvor Enhedslisten adskiller sig fra resten af Folketinget, og der hvor Enhedslisten også adskiller sig formentlig fra SF, det er, at Enhedslisten ønsker at tvangskollektivisere det erhvervsliv, vi allerede har i dag, og på den måde have sin helt særlige profil. Og hvis I ikke havde det synspunkt, at det erhvervsliv, vi har i dag, det skal tvangskollektiviseres, så ville der jo faktisk ikke være den store forskel på jer og SF længere. Jeg kan høre, at Ole er lidt eksalteret omkring det her, men sagen er jo, at det her, som Ole fremstiller sig med... Det tror jeg nu faktisk ikke, det var. Tillykke med Grundtvig-prisen. Ja, tusind tak, og det tror jeg nu bare for et helt generelt perspektiv i Grundtvigs ånd, at almindelige mennesker skal myndiggøre sig og have større indflydelse på deres eget liv og på samfundet og tage skæbnen i deres egne. Ja, men der er også mange liberale. Hvis du læser John Stuart Mill, så sagde han også, vi kan ikke blive ved med at have et snævert ejerskab hos en ejerklasse til virksomhederne på et tidspunkt, hvor medarbejderne bliver dem, der ejer virksomheden. Og så opfandt de aktieselskabet, så folk kunne købe aktier. Så kan du se ned i, hvordan aktieejerskabet er fordelt i Danmark, på trods af vores pensionskasser. Et sidste spørgsmål, som vi måske kan nå. Vi kan godt nå et enkelt spørgsmål mere. Det sidste spørgsmål lyder, hvorfor er det overhovedet retfærdigt at lade virksomhedsejere hænge på regningen ved fiasko? Men hvis succes forærer retten til at bestemme over fordelingen af overskud og egenkapital til virksomheden. Det er det samme, ansatte. Som du spurgte om indledningen. Nej, det er jo mere om der er folk, der vil stifte virksomhed under disse forhold. Ja, nu spørger jeg, hvorfor er det overhovedet retfærdigt? Det er retfærdigt, fordi at en virksomhed ikke skabes alene af den, der starter den. At uden de medarbejdere, som går på arbejde hver dag og skaber de produkter eller ydelser, som skal sælges, så var der slet ikke nogen virksomhed. Men det passer jo ikke, fordi det passer jo ikke, det der piller, og nu du har fået meget taletid, så jeg synes måske lige... Det er der stiller spørgsmål. Hvis man nu for eksempel har en frisør, som påtager sig det ansvar, lege... En frisørbutik, og at indrette den, låne nogle penge til det, lægge nogle penge ud til de første år, hvor der er jo for fanden forskel på AP Møller, nogle penge ud til de første år, hvor der ikke er overskud, men hvor der er underskud. Den person gør der mere for at stifte den frisørforretning, end den anden frisør, som bare bliver ansat i forretningen og kan skride hver øjeblik, det skal være til et andet job, hvor lønnen er højere eller arbejdsvilkårene er bedre. Men prøv at høre. Vi snakker jo slet ikke om frisører eller noget som helst andet. Vi snakker om virksomheder. Princippet er det samme. Vi snakker om virksomheder, som er blevet så store, og hvor ejerne har så stor en samfundsmæssig magt, fordi de for eksempel beskæftiger mange, eller fordi de spiller en central rolle, at de på en måde bypasser vores demokratiske institutioner. Det er det, min bog kalder oligarkisk magt, at vi har mennesker, som ingen har stemt på, lad os sige i toppen af finanssektoren, som har en kæmpe indflydelse på vores samfund, på trods af, at de ikke har noget demokratisk kæmpe mandat. Kæmpe indflydelse på den virksomhed, de har stiftet. Den virksomhed har kæmpe indflydelse på det samfund, den er en del af. Den skal operere under den lovgivning, som vedtages af Folketinget, men ejet af de mennesker, som har stiftet eller købt den. Men jeg tror, Ole, at altså, jeg anerkender, at der er nogle balancer i det her. Det skal være attraktivt, og vi skal i hvert form for samfundsindretning, skal man have entreprenante idéer, der kommer, der skal kunne startes nye virksomheder, der skal også kunne være en fortjeneste ved det, men der, hvor vi er i dag, når vi ser på den måde, magt og formuer koncentreres globalt, men også i Danmark, der er den balance kommet ud af trit med, hvad der er fornuftigt. Det undergraver vores grundlæggende demokratiske idealer. Det er derfor, at jeg med min bog forsøger at vise nogle derfor, forskellige... Det er derfor, vi ikke har topskat i Danmark, fordi de rige bestemmer det nogle hele. Nogle forskellige spor... Er det derfor, vi ikke har selskabsskat i Danmark, fordi de rige bestemmer det hele? Eller er det faktisk sådan i Danmark, at det er dem, der udgør flertallet, som bestemmer det hele? Jamen, jeg siger ikke, at de rige bestemmer det hele. Nej, de bestemmer faktisk ikke særlig meget, når det kommer til stykket. Altså, hvis vi ser på udviklingen... Vil vi have topskat i Danmark, hvis de rige bestemmer rigtig meget? Både med marginalskat og selskabsskat, så er den jo kun gået én vej i de sidste mange år. Så det, jeg siger i min bog, er, at vi har en demokratisk magt, og den er der, heldigvis da. Men vi har også en oligarkisk magt, som er voksende på bekostning af den demokratiske magt. Og det er derfor, vi har set, at der er blevet vedtaget masser af reformer og andet, som grundlæggende jo forværrer det store flertals interesser og sociale tryghed, fordi der har været det her pres, som du også selv beskriver jo. Altså, hvis man gør noget, virksomheden ikke bryder sig om, så kan det bare flytte. Og det er selvfølgelig en enorm magt. Det er jo en ærgerlig menneskeret, man har i Danmark. Det ville være nemmere, hvis der bare var en mur omkring Danmark. Ikke også, Pelle? Det er jo det, man plejer at gøre. Nej, okay. Det er jo ærgerligt, som Pelle beskriver det, at folk bare kan flytte, hvis de er utilfredse med det, synes du, som Pelle. Det, jeg synes, er så ærgerligt ved den her diskussion, det er, at jeg synes faktisk, det er nogle relevante spørgsmål, du rejser, og du kalder det, jeg siger, populisme. Det er faktisk alt andet populisme. Jeg har faktisk brugt 400 sider på at prøve at diskutere de her spørgsmål, og jeg vil så gerne indgå i en dialog der, og jeg stiller op til alle interviews, som er blevet selv til de mest ultraliberalistiske nichemedier, stiller jeg op, fordi jeg synes, at det var ikke om Cordo Astino, men jeg har faktisk stillet op i flere andre, fordi jeg synes, det er en pisse vigtig diskussion, men jeg synes bare, at hvis vi kunne blive fri for sådan noget med DDR og murer og den slags ting, så tror jeg bare, vi kan få en bedre snak. Pelle Dragsted, du skal have tusind tak, fordi du kom, fordi tiden er ved at løbe, og jeg vil lige sige, Kim Sagil, han er også en gammel rød kammerat, han skriver, at du klarer dig meget, meget, meget bedre end Ole Birk. Der kan man bare se, at han synes, det er urimeligt, at du bliver udsat for en 3-1, og det kan jeg ikke helt spørge. Jeg synes, jeg næsten ikke sagde noget. Jeg tror, Pelle har talt 3 gange så meget som os andre. Jo, sådan er det jo. Det var, du sagde, at du skulle stille spørgsmål. Men det var jo også Pelle Dragsted, der skulle besvare dine spørgsmål. Men nu har I hvert fald, du har fået anledning til det, og tusind tak, fordi du skrev en kronik, så vi kunne have anledning til at have jer to i studiet. Og jeg vil også sige tak for, at der er muligt at have en debat mellem mennesker, som er ideologisk uenige. Præcis. Fordi alle de andre inde på borgen, I står på hver sin side, og alle de andre, der skal man simpelthen altså næsten være botaniker for at finde ud af, hvad forskellen på det, de mener. Og jeg kan jo tilføje, at man kan jo læse Ole Birks kronik i Berlingske. Den kom den 11. januar, det vil sige for 3 dage siden. Og der kommer et svar på den. Og der kommer et svar. Det er fantastisk. Der er mere på et udenomsvar. Måske. Men vi når ikke mere her i første halvleg, fordi vi snupper lige en lille pause, inden vi er tilbage med et interview med forsvarsminister Trine Bramsen om spionsagen og den anspændte situation i Ukraine. Og så kommer Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Mogensen og kommenterer og er med til den seance. Og så får vi besøg af Sune Gylling Æbelø, der har begået en meget, meget, meget velskrevet kronik om wokeismens revolution, der æder sine egne børn. Og indtil da, der skal vi jo tilbage til 1980'erne. Vi skal i koldkrigsstemning. Vi er jo lidt i koldkrigsstemning igen. Og det skal være med et orkester, jeg har hørt meget i min gymnasietid. Nemlig et stykke, der hedder Atmosfære. Og I kan lytte til det. Det er lidt punket, men det kommer her. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.